Свабода ў турмах. Тэма сённяшняга выпуску — святкаванне за кратамі. Свабода ў турмах. Як выжыць у турме? Вопыт вязняў і іх блізкіх. Медычныя і псіхалагічныя парады. Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой? І як не згубіцца на свабодзе? У серыі Аляны Струве. Добры дзень. А зняволеных, гэтак мовіць, са стажам, мне неаднойчы даводзілася чуць, што ў турмах не прынята віншаваць з Новым годам. Дрэнная прыкмета. Увогуле, навагоднія святы для многіх з тых, хто сядзіць за кратамі, гэта вельмі сумныя дні, бо сярод сядзельцаў шмат самотных. З надыходам калядных ды навагодніх святаў да многіх сядзельцаў прыходзіць цяжкае пачуццё самоты. Тое, што побач няма родных ды блізкіх, успрымаецца ў такія моманты амаль як поўная безвыходнасць. Так напісаў нам у сваім віншаванні на новы 2014 год былы сядзелец віцебскі навуковец Міхаіл Жамчужны. Пра гісторыю гэтага чалавека «Свабода ў турмах» расказвала неаднойчы. Не так даўно беларуская прафесійная праваабарончая супольнасць прызнала яго палітвязнем. Цяпер Міхаіл утрымліваецца ў калоніі ў Навасадах. Паколькі ён не мае блізкіх родных, у яго няма спатканняў, да яго не прыходзіць харчовай перадачы. Дачы ды грашовыя пераводы. Такіх людзей, якія не маюць грэву, на зонах становіцца ўсё больш. Але вернемся да допісу Міхаіла двухгадовай даўніны, калі ён быў на волі і ўзгадваў сустрэчу святаў за кратамі. Не паверыце, але за кратамі вельмі дапамагае жыць і сядзець тое, што называецца турэмным шансонам. Сапраўды, гэта неяк падтрымлівае. Аматараў гэтай песні на зоне шмат. Яна льецца з самых розных CD-плеераў, што амаль у кожным кубрыку. Мець у бараках гітары было забаронена. Прычыны, праўда, не называліся. Кожны ўзрост аддаваў перавагу пэўным выканаўцам стылю рэпертуару. Маё пакаленне 50-60-гадовых задукаваных сядзельцаў слухалі гулагаўскую класіку ды круга. Тыя, хто прасцейшы, любілі слухаць нешта жаласлівае ды душашчыпальнае. Моладзі падабалася нешта рэпавае. У нашай калоніі на Відзьбе кіраўніцтва нават дазваляла выконваць гэты рэп са сцэны. Сённяшняя наша праграма для тых, каму, як і Міхаілу Жамчужнаму, дапамагаюць такія песні. Удзельнік нашай сённяшняй перадачы належыць да знаўцаў гэтага жанру. Некаторы час ён сам паспытаў турэмны баланды, будучы кандыдатам у прэзідэнты Беларусі на выбарах 2010, ён быў арыштаваны ў дзень галасавання 19 снежня, сядзеў у амерыканцы, знаходзіўся пад хатнім арыштам. Паэт Уладзімір Некляеў. На пачатку мы папрасілі спадара Уладзіміра сказаць свае пераднавагоднія словы людзям, якія, падобна Міхаілу Жамчужнаму, знаходзяцца ў няволі. Што тут пажадаеш? Там сядзіш і думаеш толькі пра адно. Як бы адсюль найхутчэй выбрацца. Кожны дзень гэта дзень у турме, а не на волі. Гэта як бы страшны дзень жыцця. Але лёс, ёсць лёс, і калі ён куды закінуў, то дастойна па-чалавечы трэба ўсё гэта трываць і думаць пра будучыню, пра волю, якой я ўсім вам, хто сёння бачыць белы свет праз краты, як мага найхутчэй жадаю здабыць. Волі вам усім, дарагія, і ў найбліжэйшым часе. Нашу размову пра турэмную песенную творчасць мы пачнём з песні, якую называюць фаварытам жанру – «Змуркі». Яе папулярнасць прыйшла ў народ з нэпманаўскіх рэстаранаў, недзе на пачатку 1920-х, хоць сама песня магла быць створаная і раней. Ёсць меркаванне, што на пачатку «Мурка» не мела яўнага блатняцка-турэмнага ухілу, аднак з кожным новым выкананнем дадаваліся ўсё новыя куплеты, ўсё новых аўтараў, чым далей, тым больш багатыя на турэмныя дэталі ды лексіку. У нашай перадачы песня прагучыць у беларускім перакладзе Алеся Камоцкага. Вось што кажа пра «Мурку» беларускі бард. Мурка, это что это такое? Это песня незвычайная, а она в своей весовой категории. Она гениальная, она же легендарная. Это ж классика Литника такого. И она повсюдно, эта Одесса была. Это просто на Одессу акцент поставили. Сколько у Мурки текстов? Их, блин, сотня разных текстов. А мой один из них. Я написал один из них, так на заказ робил. По мотивах того верша, тих вершів, тих текстів, ну просто що во всіх таких пісень є багата історія. І в цій Мурці так само. І ця історія, вона обросла такою кількістю текстів розбистайних. Там текстів, там є дитячі текст, там є дорослі текст, там є матерні, є такі нормальні. Фраєр розглядюшив, скубула манучи, Мурка як конкретна чума. Кабаки, вокзалы, бачили немало, але нехто фарт нам обломал. А раптом мы отшули, нас менты прессуют, зуб за стол банде стукачок. А лишь ён нарвется, а не совсем не змеется, прычакае пику левый бок. Мурка, жаданне палкае, Мурка, бяды накаркала, Мурку, мою каханую, рыбюка памятать. Мурка, эх, Мурку, мою каханую, рыбюка памятать. Прогучала белорусская Мурка, теперь слово нашему гостю, былому политвязню Владимиру Некляеву. Такое питання, у яких випадках гэты жанр, які адны называюць блатняком, другія турэмным шансонам, трэція лагернай песняй, становіцца папулярным не толькі за кратамі, за калючым дротам, але яго пачынае спяваць і ўся краіна. Владзімир Некляеў. Не будзе перабольшаннем, калі сказаць, што ўсё, што напісана у апошнія не тое, што 20 гадоў, ці нават 200 гадоў на тэрыторыі, на якой жывём мы, жылі нашы бацькі і прадзеды, напісана ў турме. Не толькі Мурка, ці Гоп са смыкам, ці па тундры, што рабіць Чарнышэўскага, і нават вядомыя рэвалюцыйныя працы таварыша Леніна. Але размова ў нас зараз ідзе менавіта пра вось гэтыя Муркі. Сонце сходзіць і заходзіць, Гоп са смыкам, на Дарыбасаўскай адкрылася піўная. Дык вось як яны узнікаюць і як становяцца папулярнымі? Па-рознаму. Скажам, на Дарыбасаўскай адкрылася піўная, я думаю, стала папулярнай праз музыку. Музыка якраз такая створаная ў Аргенціне. Вівальда, кампазітар, танга, Ольчокла. Дагэтуль помню вельмі добра, бо у мяне была кружэлка з арыгіналам гэтага танца. По Гоп са смыкам, скажем, это кружелка 30-х годов, там было 12 песен, вот такого одесска туремного хилу. Мурка, до речи, была упершиню, ну, выказана так публично для вексалационной публики у спектакля «Горка» на дне. Это самый початок 20-го года. И что ж до меньш вядомых песень, да тых, дзе ідзе плач па страшанай долі, плач па каханых, прызнае не ў любові, наперш да маці, там, бедная моя, як ты там без мяне, і даруй, і прабачы. То ёсць такая кніга Віталія Лазоўскага, як выжыць і з карысцю правесці час у турме. Дык вось там творчасць называецца адным са спосабаў выжывання і правядзення вось з карысцю гэта часа ў турме. Лічыцца, што большасць мелодыяў гэтага блатніка, якія пачалі спяваць у першыя гады савецкай улады, калі не ў народзе, то ў шырокіх колах гарадскога насельніцтва, мелі ў сваёй аснове ўплыў папулярнай на той час народнай музыкі ўсходнеўрапейскіх габрэяў з яе асаблівым стылем выканання. Усё гэта гучала ў рэстаранных песнях да куплетах, якія выконваліся габрэйскімі артыстамі. Гэты стыль завецца клезмерам, а выканаўцы клезмерамі. Такі стиль виконання характерний для іммігрантського осяродку до воєнної хвалі. Наприклад, для Діни Верні, яка виїхала у Францію з Кишиньову. Так само для пітерської акторки Тетяни Кабанової, яку порівновують з Едит Піаф. Подобно Верні, Кабанова має грасуючий хрипловатий тембр. Обидві виконавці випустили немало кружелок та альбомів з записами блатних пісень. Одесского ячмана сорвались два уркана, сорвались два уркана, ай на волну полю. У Вяземской валили, они остановили, они якийсь досвід. Це не досвід волі, правда. Може, це не класична турма з залізними дверима і з кратами на вікнах, але ж це і несвободна простора. І увесь час чоловік старається з цього вирватися. У його це інстинктивно відбувається. І не маючи фізичної можливості справитися з залізом, у якого його заточили, і він робить спроби вирватися. Отсюль, ось це бунтарство, уявлення навіть про турму, як про нечто, що супротивить несправедливому укладу життя, романтизм, такий туремний. Це все про спрагу, ось цю чоловічу прагу. Не бути закратованим, а мати льос орла, льос тушки. До речі, і Горки той же, от я коли згадав на дні, казав, що ту пісню про Сокола, так навеяв йому оповід одного з арештантів, який розказував йому про свій сон, от як він став тушкою вилетів, про скрати співаючи полетів. Упершиню блатные песни на кружелках были выдадены у СССР у 1930-е годы. Выконывал их ведомый артист эстрады, уродженец Одессы Леонид Утесов. Гоп со смыком – одна из них. А еще был на Подоле гоп со смыком, славился своим подвистым криком. Голоска была при здоровой, мечалом Кокорова, врагов имел миллион со смыком. Гоп со смыком – это буду я, я, и вы, друзья, послушайте меня. Ремеслом избрал я кражу, из тюрьмы я не влажу, и с братом скучает без меня. У ефіра «Свобода у турмах», протяг програми «Невзабаві». Шановні слухачі, ми дорожимо вашою думкою, цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваших питань, пропановок, подказок. Пишіть на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111. Звоните на автоотказник у Менску, номер 266-39-52. Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг. Чакаем. Это ваша свобода. Свобода у турмах. Як выжить за кратами? Ведучая циклю Алена Струве. Протягиваем программу. Сегодняшняя наша программа для тех, кому помогают тюремные песни. Гость перадачы належыць да знаўцаў гэтага жанру. Некаторы час ён сам паспытаў турэмны баланды, сядзеў у амерыканцы, знаходзіўся пад хатнім арыштам. Паэт Уладзімір Некляеў. Адразу пасля смерці Сталіна у 53-м была першая амністыя, вялікая такая, і павыходзілі з турмаў, ну так скажам, на волі, хоць гэта не было волі, а было тым, дзе казалі, як волі не відаць, вельмі шмат людзей. І гэтыя людзі паўплывалі, безумоўна, на развіццё гэтага жанру блатной турэмнай песні. Не было цягніка, гэта я сам добра помню, дзе б па вагонах не ішоў нейкі чалавек з гармонікам і не спявалі вось гэтыя жаласлівыя турэмныя песні. Зноў жа, чаму? Чаму? Таму што кожны, хто седзячы у газоне, якая называлася Савецкім Саюз, разумеў, што сёння ён сядзіць вось у цягніку, там, ці на станцыі, ці у сваёй хаце, а заўтра ён лёгка. Ці за тое, што выкажацца неяк не так, ці за тое, што возьме і сарве пару скоў на каўгасным полі, можа апынуцца там, дзе сапраўдная турма. У 1930-е, 40-е, 50-е гады з'явіліся песні пра пакуты асуджаных, якія знаходзяцца ў гулагу. Гэта ўжо былі песні пра людзей, якія ўтрымліваліся ў цяжкіх умовах у лагерах на Калыме, Воркуце, Магаданскай вобласці. Беларускі журналісты Барт Зміцер Бартосік мае ў сваім рэпертуары песні пра гулаг. Напрыклад, ён спевае па-беларуску калымскую песню. Я поеду туды, до заснеженных скалов, где колисти под лютым конвоем ходил. Я поеду туды, каб ты сноўку мяне не шукала. На раку Калыму я поеду один. Я поеду туды, не у турэмным вагоне, и не у труме глухим, не у тяжких кайданах. Я туды полячу, быццам лебедь в алмазной короне. Тузіходкі мяне паімчыць, нібы птах. Песня з рэпертуару беларускага барда Змітра Бартосіка. Аўтар перакладу Рыгор Барадулін, аўтар арыгінальнага вершу расійскі паэт Анатоль Жыгулін, які быў вязнем калымскага лагеру смерці Бутуты Чах, на рудніках якога загінула шмат беларусаў. Паводле Змітра, сам жан, его можна абазваць балады няволі. Мой варіант. И он сам по себе не кепский, да, поскольку народился, и он во час сталинских репрессий. Женишний блатняк, который мае в итоге в российской турэмной песне, але это не одно и то же. Что тычется турэмной песни, ну, сапраўды, это великий российский жанр. Целый пласт фольклора есть в 20-х, 30-х годов, в революционных песнях. Можно сказать, великие драматичные творы. І зноў звяртаемся да нашага госця Уладзіміра Некляева. Хоць мы ўжо недзе гадоў 25 існуем нібы асобна ад Расіі, але Воркута, Калыма, Магадан, яны працягваюць прысутнічаць у свядомасці народу. Калыма і Воркута, і гулаг увогуле, як для мяне, скажам, Тайшет, дзе я быў і дзе ўбачыў самы вялікі ў Савецкім Саюзе канцлагер, гэта не назвы нейкай краіны, якая за межамі маёй біяграфіі і за межамі майго жыцця. Гэта ўсё назвы ў межах маёй біяграфіі, майго жыцця, а значыць, ва ўнутраным маім свеце. На пачатку 1950-х вельмі папулярнымі былі два лагерныя творы, свайго роду трагічныя гімны гулагу. Адзін гэта «Ванінскі порт» пра лагер Магаданскай вобласці і другі «Воркута Ленінград». Гэта пра ўцёкі зэкаў са сталінскіх лагераў смерці. Апошняя песня ўвайшла ў альбом «Піянерскія блатныя песні», які ў 2000-м запісалі рок-музыка Андрэй Макарэвіч, ён, дарэчы, мае беларускія карані, ды да вядомы маскоўскі джазіст Алексей Казлоў. Гэта таленавіта стылізавана пад зэкаўскае выкананне. Это было весною, зеленеющим мае, когда Тонадара проснулась, развернулась ковром, и бежали с тобою, замочив вертухая, мы бежали из зоны, покати нас шаром по тундре, по железной дороге, где мчится поезд в Аргута-Ленинград. Лебединая стаи нам навстречу летели, нам на юг, им на север. Каждый хочет свой дом, это тундра без края, эти редкие ели. І зноў слова нашаму госцю Владзіміру Некляеву. Чаму, на вашу думку, песні гэтыя так глыбока пранікалі ў саму душу савецкіх людзей, якія былі выхаваныя на зусім іншых ідэалагічных узорах? Вось пра тое, чаму гэтак моцна замацавалася у людзях, якія жылі ў савецкім часе, так трэба сказаць, што па ўся гэта ідэалогія, там кодэксы будаўніка камунізму і так далей, прамовы на пад'ездах і канферэнцыях знесла ўжо даўно ветрам, але засталося тое, што паралельна стваралася ў тым часе. А там ствараліся кнігі, якія чытала ўся краіна, там ствараліся фільмы, якія глядзела ўся краіна, там стваралася музыка, якую слухала ўся краіна, і ствараліся вось гэтыя песні, якія былі як бы лёсам, агульным лёсам тых людзей, якія ў гэтай краіне жылі. Вось базіс, на якім захоўваецца памяць пра тыя часы і часам ностальгічныя, бо калі ты ўспамінаеш, як ішоў па вагоне аднаногі чалавек і спяваў пра тое, што яму давялося ператрываць у сталінскім лагеры, то ў цябе не маглі не навярнуцца слёзы спагасці, і ты ў гэты момант быў чалавекам душэўным, шчырым, адкрытым, і гэта ўсё вяртае тваю памяць у тыя часы, і ты сентыментальна думаеш, боже мой, як жа там гэта ўсё было іначай, чым цяпер. Так што тое, што мы зараз, я маю на ўвазе беларускі рэжым, абсалютна нічога не робіць для стварэння мастацтва, культуры, тут не маю на ўвазе блатныя песні, гэта не пойдзе яму на карысць. Без гэтага базіса ўся гэта балбатня пра стабільнасць і пра ўсё астатняе, якой займаецца лукашэнкаўская прапаганда, будзе змеценая першым ветрыкам, і, на жаль, практычна нічога не застанецца. Нічога, ніякіх высілкаў не зрабіла гэтая дзяржава, каб стварыць нешта такое, пра што людзей ва ўладзе гэтага часу можна было б сказаць добрае слова. У часы праўлення Мікіты Хрушчова і Леаніда Брэжнева блатныя песні, у тым ліку Леаніда Уцёсава, ўжо не тыражаваліся на кружэлках і не гучалі па радыё. Яны нараджаліся ў андэграўндзе, гучалі на нелегальных канцэртах, выканаўцы спявалі без аркестраў, у суправаджэнні найчасцей гітары. Каралём турэмнай песні таго часу стаў Аркадзь Северны, які не меў досведу знаходжання пазбаўлення волі, аднак успрымаўся многімі зэкамі як свой. Эту песню для тех, хто в тюрьме, по этапам судьба разбросала, подобрав к ней знакомый мотив, и она над тайгой прозвучала. Не печалься, любимая, за разлуку прости меня, я вернусь раньше времени, дорогая, клянусь. Как бы ни был мой пригород строг, я вернусь на родимый порог, и тоскуя по ласкам твоим, я тебя обниму. гэтых усіх вершах, песнях тюремных такая штуковіна. Яны неудавелістыя, яны там аўтары іх не замарочваліся на складаных метафорах. Дом, сям'я, бацькі. Вось вакол гэтага ўсё і круціцца там. Яшчэ прысутнічае ці вернасць, ці здрада, ці высокае сяброўства, ці ягоная імітацыя. І адносіны, там у кожнай песні ёсць адносіны, іншым часам прыхаваныя, а іншым часам наўпрост выказаныя. Асобы і дзяржавы, і ўлады, гэта адносіны заўсёды былі несправядлівыя. Гаварыў Уладзімір Некляеў. У 1960-1970-е даследчыкі знаходзяць асобныя матывы блатных або гарадскіх дваравых песняў у ранніх творах Уладзіміра Высоцкага. Пра свае сустрэчы з Высоцкім і пра феномен ягоных песняў Уладзімір Некляеў раскажа ў нашай наступнай праграме. Гэта была «Свабода ў турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.